bodies like ours. We are the perfect combination. Get in the flow. I know you can go. I am a bitter sweet temptation. Let's get naked in the dark. I want your body, not your heart. You are hot as fucking baby. I'm ice cold. Let's get naked in the dark. Just put that summer rubber on. You are hot as fucking baby. I'm ice cold. Let's stay away. Night turns to day. Let's stay away. Hold on to me. Tämä on Lähiradio 100,3. Joo, ja Underground Huminaa seuraavaksi. Tervetuloa taajuuksille. wasting my time, resting my mind, and I'll never pine for the sad days and the bad days when we was working from 9 to 5. And if you don't mind, I'll spend my time here by the fireside in the warm light of the love in her eyes. Pink Floyd, aika varhainen Pink Floyd, taisi olla kyseessä. Kyllä, Relics-levyltä oli tuo kyseinen kappale, By Beating My Time. Ja lähetyksen aloitti Jeff Watson Lone Ranger-levyltään kappaleella. Mikäs toi nyt oli? Morris Minor. Joo. Semmoista kitaravetoista aloittelua tähän. No, mitäpä sitten kitaralla mennään seuraavaksi. Mä kans veikkaan, että me ei paljon viulumusiikkia soitella. Ehkä vähän, mutta kyllä, mulla on ainakin yksi viulubiisi. Joo. Okei, mutta se tulee sitten joskus. John Spencer Blues Explosion. Ja oh yeah. Down and Out on biisi ja levyhän on Freedom Tower. Eikö John Spencer? Mitä se kelasi? Mulle tuli joku muu Spencer. Milloin toi on? Aika uuden näköinen. No Wave Dance Party 2015. All right. Eli ihan eri Spencer kyseessä. Kuunnellaanpa, millaista Spenceria siis nyt luvassa. Just to tag along, always in the way. You were so silly then, my friend. The patter of your feet follow me down the street, but I didn't know you then, my friend. From pigtails and paper dolls and all those childish things, you became a woman with all the beauty nature brings. When I had my chance, I didn't make my play, no. Oh, Oh, how things might have been. My friend. Tulee vähän Steve Miller vielä tuosta tyylistä. Nonni. Nonni, joo. Siis se oli Spooner Oldham Potluck-levyltä vuodelta 1972 kappale nimeltä My Friend. Voin kuule sanoa, että mä en nyt kuulu Jeff Watsonin soittoa, mutta ainakin aika urhea hevikansio. On. Valkoinen ratsu tuolla kerrostalojen kattojen korkeudella ja sitten soittaa sooloa ilmeisesti. Kitaran katto kanssa. Kameraa. Joo, se on aika loistava. Vähän tulee Steve Millerin levyt mieleen, kun silloin valkoisia hevosia kans niissä, mutta ne ei kyllä ole mitään tuommoista hevisettiä, ne on enemmän psykedelia kansilta. Oi veljet. Mut toi on hyvän kuulosta. Joo. Sitten jossain vaiheessa tulee tommonen yksi löytölevy, mutta sitä ennen soitamme The Move-nimistä yhtyettä. Itse asiassa toi biisi sopii tämän päivän henkeen hienosti. Flowers in the Rain. Tänäänhän on vettä hieman tullut. Huomasin jo. Niinpä. Jätkä tulee kengät litisten tänne. Eipä siinä. Kuunnellaan miten tää menee. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore, so Mary goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Side with all the windows open wide, couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my head into the ground. In time Nonni. Siinä Rocky Erickson and the Aliens ja Two-Headed Dog. Red Temple Prayer. Mä itse asiassa kuuntelin just ton biisi tänä aamu ennen kuin mä lähdin radiolle ja ajattelin, nyt, että otan sen messiin, mutta en ottanut. No, mut kuulinpahan taas. Hieno biisi, ei haittaa, näin, vaikka no. Sen kuulee toisenkin kerran samana päivänä. Että sillä lailla, mutta mehän emme kaksi kertaa samaa kappaletta aivan peräkkäin ainakaan soita yleensä. Niin. Jep, jep. Jostain syystä meikäläisille nyt pakkautui tämmöisiä sade- ja ukkosaiheisia kappaleita. Joo, näköjään. Oho. Eipäs mennä rutistele sinne. Joo, kun toi edellinenhän oli, minkä mä soitin, niin sehän oli, mikäs se nyt olikaan? No se nyt oli taas joku tollanen. No. Jotain hippejä siellä jotain oli. Jotain hippejä ne oli, joo. Niin, se oli ne kukkaset sateessa. Nyt, näin oli. Joo, nyt tulee sitten hiljaisen sateen tunti, josta meille kertoo Negative Space-niminen orkesteri. Tämmöistä on hiljainen sade ja näin. I'm gonna talk, but instead I leave.

uutiskatsaus. Uutiskatsaus. Tämä on Lähiradio. Lähiradio. Aloitetaan uutiset vielä kerran hetkinen, kello on 11. Mr. Saxobeat on minun laittaman levy Underground Humina jatkuu uutisten jälkeen. Voimakas matala paine myrskyineen on saapunut Suomeen. Sateita on tullut jo aamulla pitkin maata ja Etelä-Suomessa on ollut ukkospuuskia. Pohjanmaalla on jo aamulla ollut puuskittaista tuulta, joka on kaatanut puita. Merialueilla on vielä tyyntä. Ilmatieteen laitoksen mukaan kylmä rintama liikkuu tämän päivän aikana pohjoisesta maan keskiosan yli itään. Varsinaiset myrskytuulet koetaan suurimmassa osassa maata illan aikana, jolloin tuuli kääntyy luonteeseen ja muuttuu voimakkaan puuskittaiseksi. Rikollisten tietojen kalastelun kohteet vaativat ensimmäistä kertaa pankkia korvaamaan rahat, kertoo Helsingin Sanomat. Pariskunta menetti lähes 5000 euroa ja vaatii nyt Nordealta korvauksia Helsingin käräjäoikeudessa. Tapausta käsitellään oikeuden arvion mukaan ensi vuoden alussa. Ja tämä on opiksi ja varoitukseksi siitä, että tietokoneiden kanssa sählätessä rahat häviävät sen silään tien. Helsingin Sanomat kertoo pariskunnan joutuneen tietojen kalastelun kohteeksi viime kesänä. Iäkäs nainen ajautui verkkopankin avaruussivustoa muistuttavalle huijaussivustolle, jossa kysyttiin muun muassa käyttäjää tunnustaa, salasanaa ja puhelinnumeroa. Muistattehan siis, joka kerta kun otetaan yhteyttä verkkopankkiin, se tapahtuu sillä tavalla, että osoitekenttään, joka on sillä hetkellä tyhjä, tai siinä lukee in private selaus, kirjoitetaan oman pankin nimi ja jatketaan sillä tavalla, niin sitten se menee oikeaan paikkaan. Nainen sanoi, että hän antoi vain käyttäjätunnuksen. Nordean mukaan nainen luovutti tunnuslukuja ja puhelinnumeronsa. Nordean mukaan rikolliset keskustelivat puhelimitse naisen kanssa saadakseen asiakasprofiilin muuttamiseen tarvittavat tiedot. Ja tähän voidaan vielä täältä uutisista lisätä, että pankki ei koskaan keskustele asiakkaan kanssa puhelimitse, ja vaikea heidän vastaanotoltaankin on aika saada. Vegaaniliiton puheenjohtaja Sari Komulaisen mukaan koirien vegaaninen ruokavalio ja siitä johtuvat terveysongelmat eivät ole nousseet keskustelun aiheeksi Vegaaniliiton sisällä. Keskitymme ihmisten ruokavalioon ja ravitsemukseen. Emme anna neuvoja eläinten ruokintaan, Komulainen Vegaaniliitosta toteaa. Hän ei ota kantaa siihen, kannattaako vegaanista ruokavalion noudattavan hankkia koiraa, jos eläimen lajityypilliseen lihasta koostuvan ruokavalion noudattamiseen ei ole valmiita sitoutumaan. Tähän meillä ei ole antaa mitään neuvoja. Tottahan koiran hyvinvointi tulee ensimmäisenä. Ymmärrämme myös, että koirien terveyteen liittyvät aiheet ovat ihmisen sydäntä lähellä. Vegaaniliiton verkkosivujen mukaan liiton tarkoituksena on edistää kasvissyöntiä ja elämäntapaa, jossa vältetään kokonaan tai osittain eläinkunnasta peräisin olevia tuotteita ja eläinten tarpeettomaan hyväksikäyttöön perustuvia palveluita. Karjalan prikaatissa varusmiespalveluksessa ollut tykkimies uhkaili muita sotilaita aseilla helmikuun alussa. Muita varusmies aikana uhkaillut tuomittiin käräjäoikeudessa. Mies oli tehnyt aseellaan latausliikkeitä useita kertoja. Tyhjän aseen hän oli laukaissut ainakin kerran. Paikalla olleet varusmiehet kokivat olevansa vaarassa. Mies osoitteli aseella toista tykkimiestä ja muita palvelustovereitaan. Osaston johtaja käski miestä lopettamaan latausliikkeet ja aseella osoittamisen. Mies kimpaantui tästä ja uhkasi vetää turpaan johtajaa, jos hän ei lopettaisi käskyttämistä. Myös muut paikalla olleet varusmiehet käskivät miestä lopettamaan aseella osoittamisen. Tällöin tykkimies uhkasi ampua heidät kaikki, jos hänellä vain olisi kovia ammuksia. Mies rikkoi puolustusvoimien yleisiä palvelusohjesääntöjä ollessaan käyttäytymättä moitteettomasti. Noudattamatta hyviä käyttäytymistapoja ja esiintymättä asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Mies oli osoitellut myös alkamassa olleeseen valatilaisuuteen saapuneita vieraita aseellaan. Oikeudessa mies tunnusti tehneensä aseellaan yhden latausliikkeen ja ampuneensa tyhjällä aseella ilmaan. Lisäksi hän myönsi uhanneensa sanallisesti lyödä molempia asianomistajia. Hän kuitenkin kiisti osoittaneensa aseellaan ketään tai uhanneensa ampua ketään. Vuonna 1992 syntynyt mies tuomittiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa laittomasta uhkauksesta ja palvelusrikoksesta 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Puolustusministeri Jussi Niinistö puolustaa suomalaissotilaiden pakkoa lähteä kansainvälisiin tehtäviin. Pakottamista kritisoitiin tänään eduskunnassa. Jussi Niinistö perusteli pakkoa avaintehtävillä, joiden täyttämättä jättäminen voisi vaarantaa tehtävän. Niinistö uskoo, että vapaaehtoisia tehtäviin kuitenkin löytyy. Hänen mukaansa kieltäytymisestä tuskin seuraisi irtisanomista, vaan varoitus. Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina muutoksista lakiin puolustusvoimista, jotta kansainväliseen sotilaallisen avun antaminen ja vastaanottaminen helpottuisi. Niinistö perusteli pakkoa avaintehtävillä, joiden täyttämättä jättäminen voisi vaarantaa tehtävän. En lähde luettelemaan näitä tehtäviä, mutta niitä on melkoinen liuuta. Voin vain sanoa, että esimerkiksi yksi sähkömies voi pysäyttää laivan tai helikopterin mekaanikko helikopterin, Niinistö sanoi. Reserviläisille ja varusmiehille kansainvälisiin tehtäviin osallistuminen olisi jatkossakin vapaaehtoista. Reserviläiset nimitetään tehtävien ajaksi määräaikaiseen virkaan. Henkilöstöjärjestöjen mukaan uudenlaisiin kansainvälisiin tehtäviin lähdön pitäisi perustua kriisinhallinnan tapaan vapaaehtoisuuteen myös henkilöstön, ei vain reserviläisten osalta. Eduskunnassa pakkoa kritisoitiin myös hallituspuolueiden riveistä. Pakko harvoin on hyvä motivaattori varsinkaan haastavissa ja jopa hengenvaarallisissa tehtävissä, Jaana Pelkonen sanoi. Lakia sovellettaisiin EU:n yhteisvastuulausekkeeseen ja keskinäisen avunannon lausekkeeseen perustuviin päätöksiin. Hallituksen esityksen mukaan laki ei nykyään mahdollista esimerkiksi puolustusvoimien osallistumista toisen valtion aluevalvontaan, joten lakia on tarvetta muuttaa. Kysymys nousi taannoin esiin, kun arvioitiin Suomen osallistumista Islannin ilmatilan valvontaan yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa apua voisi antaa toisen valtion lisäksi myös EU:lle tai kansainväliselle järjestölle, esimerkiksi YK:lle tai NATOlle. Upinniemessä Kirkkonummella tapahtui tänään vakava onnettomuus, jossa kuoli yksi reserviläinen. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii kertausharjoituksissa tapahtunutta ampuma-onnettomuutta. Upinniemessä oli meneillään rannikkoprikaatin tukipataljonan kertausharjoitus. Menehtyneen reserviläisen omaiset on tavoitettu ja kriisitukiryhmä on perustettu. Riita-asian käsittely käräjä- ja hovioikeudessa voi maksaa yli keskivertosuomalaisen vuosipalkan. Oikeusoppineet ovat huolissaan siitä, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa oikeuteen. Poliisi kirjasi koulujen päättymisviikonloppuna 40 huumausainerikosta, tiedottaa poliisihallitus. Määrä on noussut jyrkästi, sillä aikaisempina vuosina huumausainerikoksia on tullut valvonnan yhteydessä. 20. Huumausainerikoksista valtaosa oli käyttörikoksia. Viime viikon lopun aikana poliisin haaviin jäi noin 2200 litraa alkoholijuomia. Valvonnan yhteydessä poliisi puuttui 850 lapsen ja nuoren alkoholin nauttimiseen ja hallussapitoon. Suurin osa alkoholirikoksiin syyllistyneitä oli 15-17-vuotiaita. Joukossa oli noin 50 alle 15-vuotiaista alkoholirikoksiin syyllistynyttä, mikä on vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Kun parisuhteensa rekisteröinyt naispari hankkii lapsen hedelmöityshoidolla, vain biologinen äiti on juridisesti lapsen vanhempi. Toisen vanhemman juridisen vanhemmuuden vahvistaminen vaatii perheen sisäisen adoption. Heidi Lampeen mietti, onko tämä se tärkein asia. Hän oli todella ärtynyt. Lampeenitkin suuntasivat pojan synnyttyä sosiaalitoimistoon. Tapaamisia oli 3. Heillä oli erilaisia kysymyksiä ja mietintöjä. Yksi niistä oli huoli siitä, kuka opettaa pojan pissaamaan seisten tai silloin, kun ollaan paikassa, jossa ei ole vessaa, kun ei ole sitä miehen mallia, Heidi Lampeen kertoo. Kaliforniassa toimiva Made in Space-yhtiö on keksinyt hurjan suunnitelman, jolla se aikoo saada asteroidit lentämään haluttuun paikkaan kaivostoimintaa varten, kertoo space.com-sivusto. Ennestään on tiedetty, että osa asteroideista sisältää suuria määriä arvokkaita mineraaleja, esimerkiksi kultaa ja platinaa. Arvomineraalien louhiminen kaukana avaruudessa on kuitenkin suuri haaste, ja niiden hyödyntäminen voi jäädä kaukaisen tulevaisuuteen. 3D-tulostuksiin erikoistuneen Made in Space-yhtiön idea on muovata asteroidista itsenäisesti liikkuva ja lennättää se maan läheisyyteen. Made in Space lähettäisi asteroidille miehittämättömän avaruusaluksen, eräänlaisen avaruusrobotin. Seedcraft-nimien saaneen robotin tehtävänä olisi asteroideille tulevia resursseja hyödyntämällä 3D-tulosta yksinkertainen navigaatiojärjestelmä ja voimanlähde. Niiden avulla asteroidi voidaan siirtää louhittavaksi kaivosasemalle, esimerkiksi maan tai kuun läheisyyteen. Saatuaan tehtävänsä päätöksen avaruusrobotti, 3D-tulostiminen siirtyisi seuraavalle asteroidille. Voisiko joku siis nyt todella pysäyttää amerikkalaisten suunnitelmat? Taivaankappaleiden siirtely historiallisena aikana on joka kerta johtanut siihen, että joku planeetta törmää sinne, missä ihmiset asuvat, tuhoisin seurauksin. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA on kuitenkin vähintään kiinnostunut meidän Spacein asteroidisuunnitelmasta, ja NASA on myöntänyt yhtiölle $100,000 veronmaksajien varoja hankkeen toteuttamisen tutkimiseen. Tää nappulaa painetaan. Jatkuu underground huminaa. Hellyyttäsi taitat gardenian, gardenian. Haavoitetun oksan läpi vuotaa taivas puutarha toisiinsa. Ja lintuin jalat hiilen ympärille kiertyy. On lennettävä, on lennettävä, on lennettävä, on lennettävä. luvan nyt loppuu tää joikaaminen. Näin on. Joo, joku, mikäs tää nyt oli, löytölevy, mitä löysimme hyllystä tai lattialta, ja se oli joku Kuulas hellyyttäsi taitat Gardenian kappaleellaan, ja kiitti ja näkemiin. Se siitä. Vähän turhan Kuulasta oli nyt kyllä minun. Oli kyllä, ei ollut ihan meidän ohjelman mukaista nyt tämä meininki, mutta seuraava löytölevy. Kyllä, se varmasti siedettää. Deviantta liiviksi. No, mutta se ei ollut tuossa hyllyssä, se etit sen tuolta. Tää niin. Oli ihan randomisti tässä. No niin, laita se. Deviantta liiviksi. Etkö näe, että tanssin? Etkö näe, että tanssin? Katsoa chance to dance our way out of our constriction. Gonna be freaking up and down the hang-up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. Can I get it on my good foot? Good God. About time I got down on the end. We're on the move. Nothing can stop us. For. Don't tell me now. Do you promise the funk? The whole funk, nothing but the funk. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. Here's my chance to dance my way my Funkadelic, One hei, Nation, hei. Under a Groove. Hyvä biisihän tuo oli, pakko se on myöntää. Näinhän se, ja jos niin jäi epäselvyyksiä biisin nimestä, niin kyllähän se monta kertaa sieltä ehti tulla. On muuten sen levynkin nimi samalla. Joo, sellaista, joo, sellaista. Sitten hieman erilaista musiikkia vuodelta 81 ja Saksa on paikka. Ja joo, veljekset Kill soittaa kitaraa ja bassoa ja Frank Fricke toista kitaraa. Atomic Steve rummuissa ja Thorsten Bergman laulaa. Onko tätä Teemulle sukua? Joo. No, enpä usko. Joo, okei. Okay. Living Deadia ja Intruder. Intruder, toihan kuulostaa ihan heviltä. Niin, vaan kuulostaa. We'll be right back. kyllä sitten vastustaa kiusausta laittaa lisää saksalaista metallia. Joo, siis mulla on ihan semmoinen festaritunnelma, kun nyt on kumpikin kenkä jo kastunut silleen kunnolla. Joo. Eli tulee se tasapaino. Mä oon niin tasapainoinen ihminen, että mä kaipaan sitä. Niin, sitten se oli tommonen musiikki ja tossa levyjä näkyy edelleen Jeff Watson hevosen selässä. Sitten on vittu Cool Ass ja pikkulavalla pahvikantinen Mikke Forsberg. Onko se joku vittu jääkiekkoilija? En mä tiedä. Siltä se vähän nimi kuulostaa, mutta mä epäilen vahvasti, ettei taida ihan olla siltikään. Noi vittu. Ollaan me soitettu tota joskus aiemminkin. Eikö soitettu se yksi biisi? Oltis me kännissä? Ei kai. Pari viikkoa sitten. Tää oli jotain blues rock, jotain sellaista. Mikke Forsberg. Toi kyllä kuulostaa jotain naantanilaiselta ravintolaomistajalta enemmän. Jep. Joo. Seuraava kappale on nimeltään Down the Street. Aistii esittelee vieraansa itse. Yeah. I see up in here, boy. Got my man Hot Dollar in the house, you know what I'm saying? J.E.L. Ron Poetic Mafia up in here. Got Mr. Westside in the place, you know what I'm saying? Straight Lace Hustlers in the house. Yo, Westside, tell them how you do it, baby. Cranking up my Alpine. 18-inch false gauge pumping jealous niggas on my mind. It's my cash, my dollars, my paper. Just hit the lick, now suckers wanna pull capers. What you think all my gats is for? But ain't got no rock wallers by the door. Bring your ass on in, friend. Then counting my currency. Feel frog asleep out of the blue. 20 Mac 90s, mind on my money. Still trying to fuck that bitch Aniqua out of the ballet, cause I used to love you. My bunny is acting funny, but fuck you, yeah. Bouncing on these bitches like 18 switches. Side to side, front, free with motion. So dandy feel sliding like lotion. Out of the central, up into the hills with my kin. Niggas gon' be bouncing down the streezy. Took the speezy with the heezy under the CZ. With your dome on money rolls on your dome. Moving on tone and gone. Nigga, I can't lose as I ooze up and down these tracks. Cause the booze has got me feeling like a rack packing and killing to the ceiling with my high. I flies in no direction from the red line cocktail section. I'm feared for my complexion, I'm feared for my erection. So they put me in corrections and tried to neglect the fact I'm trapped in my existence. But even from a 1,000-yard distance, I'm seeing right through you with that mad dog glance. With that gangster stance and with the sagging pants, come take a chance. Would you like to dance in the infrared drip light? Unasked and punished spokes and don't make me low. It's hot to the dollar, baby, ain't no joke. And plus my bank's on broke. So I got to make a statement. I'm on my third strike. I'm rolling on the bike. I'm asking all y'all niggas what that comp sound like before I got to pour fire for that day. Why? Niggas gon' be bouncing down the streezy to the speezy with the heezy under the CZ. With your dome on money rolls on your dome. Moving on tone and gold. Man, the essays rolling shit, I know what's up. I'm cold hitting back streets and ripping gangster cuts. Oh yes, I floss daily, fuck I represent. And straight showcase my D's on the hot cement. And I'll tell you, Billa Cali ain't no joke. Cause the smog on the west coast is in dope smoke. So don't slip over sec, go get played like a hoe. Oh, don't make me bust in Bronson mode. I unfold mad lingo, make it mass appeal. When you can ask anybody if my click pack steal. Cause no matter where I flow, brothers pay the cost. And that's why they're gonna tell you that I can't be tossed. Man, you're getting on my nerves and getting on my skin. But you can't win, listen to the Mexicans. So don't talk about me, cause I work your son. But the crazy thing about it, I won't need my guns. Niggas gon' be bouncing down the streezy to the speezy with the heezy under the CZ. With your dome on money rolls on your dome. Moving on chrome and gold. Buses can't even see the ice as I flexes. You couldn't afford the Benz, so you had to buy the Lexus. But hot Impalas are the things that I ride on the weekend. Lock it up, watch my custom drive. She have Benz square dumps in my trunk. Lick it once, watch my front end fly as I skate on by. On them 520s, money, titanium, scrape plates. Drop the ass like your block up, shown up. I got the cute trunk, hook up with four pumps in the middle. Hit your corner looking like a damn tricycle. Hit the pancake, let the butter lay on the ground. And get on out the ride and clown with my homies on the corner in South Central California. You couldn't get more real if you wanna. I'm gonna let you know that when I roll this on triple goes. Front seat for my homies, back seat for the hoes. Niggas gon' be bouncing down the streezy to the speezy with the heezy under the CZ. With your dome on money rolls on your dome. Moving on chrome and gold D. and twerking. What's up with that funky chip? I'm about to explode. What's up with that funky chip? Time to reload. What's up with that funky chip? A little snap and a twig. What's up with that funky chip? I get a taste of a break. Just beat me with the funky chip. Go treat me to the funky chip. I hate it when I'm thinking, cause something's always thinking. What you want with that funky shit? How'd you get that nerve? What you want with that funky shit? I'm dropping it, I swear. What you want with that funky shit? I got to break the rules. What you want with that funky shit? Hell's fools will be fools. Esiintyi Infectious Grooves. Kyllä. Joo. Todistus siitä, että menee tämäkin basisti kyllä mun mielestä nykymetallikan kanssa vähän niin kuin hukkaan. Meinasin aivan samaa juuri sanoa tuossa. Kyllä vain. Ja wouldn't you like to know? Kyllä, en haluaisi tietää, että tämä mies on mennyt tosiaan haaskuuseen metallikan myötä. Kyseinen basisti, joo. Olisi paljon enemmänkin annettavaa. Saletista. Kuunnellaan Dvarvesia. Mitäs se on? No kuunnellaan. Tätä. Everything. Näin. Se oli Sparks. Tehe Sparks-niminen yhtye tai Sparks vaan, miten vaan. All right. Joo, ja Parpe Kutie oli biisin nimi, kun se oli se edellinen, oli jotain, eikö sekin ollut joku Parpe Kutie? Sä sanoit niin epäselvästi sen nimi. Dvarves. Dvarves, no niin. No ei se mitään. Vaan niitäkin toistella. Kunnolla Gangstar. Gangstar. Gangstar. Niin. Tons of guns. Violence is wrong in America. Violence is wrong abroad. It's wrong to be violent. Defending black women and black children and black babies and black men. Then it's wrong for America to draft us and make us violent abroad in defense of her. Tons of guns, everybody's getting strapped. Tons of guns, gotta watch the way you act. Tons of guns, real easy to get. Tons of guns bringing nothing but death. Tons of guns are in the streets nowadays. It's big money, and you know crime pays. Check your nearest overpopulated ghetto. They greet you with a pistol, not trying to say hello. Mad kids pack, cause the neighborhood's like that. Want some shit that's fat, catch a victim to a stick. Kids pulling triggers, niggas killing niggas. 5-0, they sit and wait and tally death toll figures. It's crazy, there ain't no time to really chill. Jealous motherfuckers always wanna act ill. 22s, 25s, 44s, 45s, Mac 11s, AKs, taking mad lives. What the fuck you gonna do in a situation? It's like you need to have steel just to feel relaxation. Tons of guns. Tons of guns. You got, we got, they got. The state of affairs, yo, it's like mad chaos. I know a kid who just passed the other day. They shot him 16 times, so there he lay. You can pray for the shit to like cease, but until then, a nigga's gonna pack a piece. And yo, the devil's got assassination squads. Wanna kill niggas cause they're scared of God. They got camps where they train. They learn to take aim at a nigga like a piece of game. And I'm not seeing that. Them days are gone, cause now we got crons to put them where they belong. See me a rude boy from an inner Brooklyn. Fuck the bullshit, pain and suffering. I'm coming off with a foolproof plan. As if each and every lyric was worth $100,000. I stand in the face of hatred, letting off mad shots, making devils run naked. Tons of guns. Tons of guns, everybody's getting strapped. Tons of guns, gotta watch the way you act. Tons of guns, real easy to get. Tons of guns, bringing nothing but death. Tons of guns, but I don't glorify. Cause more guns will come, and much more will die. Why? Yo, I don't know, Black. Some motherfuckers just be living like that. They like the feel of chrome in their hands. The shit makes them feel like little big man. 12 years old catching wreck. Cause there ain't no supervision putting kids in check. People get wounded, others they perish. And what about the mother and the child she cherished? The city's wild, up steps the wild child. Tension, anger, living in danger. What the fuck you gonna do in a situation? It's like you need to have steel just to feel relaxation. Tons of guns. Tons of guns. Tons of guns. Tons of guns. Tons of guns. Tons of guns. Tons of guns. We'll be right back. Se oli Pennywise ja Can't Take Any More. Joo. Tiedätkö yhtään, minkä vuosikerran levy mahtaa olla kyseessä? Nyt pitää ihan oikeastaan luntata suorastaan. Kun toi Straight to Head, niin perkele ei se tosta näy. Pitää sitten luntata jostain Wikipediasta kaiketikin. Mä rupesin miettimään tossa, että kyllä sen tunnisti Pennywise. Mä oon kuunnellut varmaan 2 vai 3 ekalle. 3. Okei. Okay. Katsotaas Pennywise. Ja siitä vittu 20 vuotta aikaa, eikö ne ollut tehon kuuntelussa. Niinpä. Mut joo. Joo, se on. Jotkin asiat eivät muut. Aivan. No tossa se selvisi nyt sitten. 98 okay. On levytetty. Ja Epitapa levymerkille. Joo. Niin. No mut se nyt tuli selvitettyä. Mitäs seuraavaksi? Suhina soundista räppiä. Coopsta Knika ja Smoking in a J. With my niggas drinking O.E. Pop at the liquor store, get some yak, then we're headed for the end. Talking on the joint. With my niggas drinking O.E. Pop at the liquor store, get some yak, then we're headed for the end. Talking on the joint. With my niggas drinking O.E. Pop at the liquor store, get some yak, then we're headed for the end. Talking on the joint. With my niggas drinking O.E. Pop at the liquor store. With my niggas drinking O.E. Pop at the liquor store, get some yak, then we're headed for the end. Talking on the joint. With my niggas drinking O.E. Pop at the liquor store, get some yak, then we're headed for the end. Go out of cloud of smoke, hypnotized, symbolized. Go out of cloud of smoke, hypnotized. Go out of cloud of smoke, hypnotized, symbolized. Siellä, eikä viihy oikein missään. Sanomatta selkeät ohjeet pysytellä kauempana. Kasvoja valasee kajonvalon kalpeen kuin hauen maha. Tää, mikä tuo on? Kuka olkkariini päästi sen? Sohvalta kanava johtaja heti kun etin sen säätimen. 15 sekkaa, joillekin liian vähän. Se on ketä ne on. Tai ihan sama ketä ne on. On jäätävä viha ku ihaa. Nään nämä kävelevät lapsukset. Hei jatkuksen kaala jota kamerat saartaa. Ja ne bailaa ku kaktukset. Unoha. Kaipa nyt vaan. Unoha. Muuten kerää veitsi ja lähdet. Kato boksin ulkopuolelta ku lapsi lelu kaupassa. Älä yritä säätää vastaan, otin taas, ota rauhassa. Se on parempaa kuin nuotio, niin kuin mummon satu tuokio. ei oikeassa elämässä kuitenkaan häävi juoni oo. Hei, mihin muuttus tosi asioiden laita? Voit painua avaruuteen, jos ei maapallo maita. Kappaleella Alfa Aalto. Mitä siihen sanot? En mä oikeastaan mitään. Mä arvasin. Näinpä näin. Eiköhän ne sanonut kaiken se tarpeellisen, mitä heillä oli sanottavaa tuossa kappaleessaan. Ja seuraavatkin tyypit sitten sanailevat meille musiikin mukaan tai jotain. En mä tiedä. No mutta ICP on tämä ryhmä ja Angels Falling kappale, että tämmöstä. Galacto Inspector, do you read me? Yes, Captain. Status? Completed. Your mission was to land on the dirt ball and explore it thoroughly. You were to monitor the activities of a common life on the dirt ball and study people's lifestyles, their general habits of living in their strange society. Yes. Have you done that, Galacto Inspector? Yes, I have, Captain. Very well. May we have your report? A strange place this dirt ball is. A lot of guns, a lot of rich folks spitting out bombs, a lot of hoodlums. These are just the bombs that are really pissed off. Why? Probably because they've been ripped off by the system. Oh. Cops, they ride around in little cars and don't fuck behind bars like little jars. They're supposed to be there just to serve and protect, but they just punch faces and rot and choke necks. Then they got the higher ups they call judges. Why? And they rule the land. This I don't understand. Dress this bitch up in a robe. On top of all that, what? He's mad old. And he hates anybody that looks different than he did back when he was a kid. But that shit was like 400 years ago. Captain. Yes, Galacto? I just don't know. And the kid that was going to jail. Yeah. He looked me dead in the face and said, hell. Then my cloaking device must have went dead. Why? Cause the old ass judge looked at me and said, this is Professor Data. My transmission signal is weak and my communication is shattered. We came in contact with several different specimens alive. Everything has got a price, even if it's wrong or right. Upon sight, people judge and stereotype. Their forms of government and religion are glorified. Purified as the waters that are now polluted. Members of the flock recruited for duty, locked up or instituted. This is Dr. Data. I phase with the planet to see how they medicate her. She's high off that thing. Depending how you swing, you can get most anything from a nickel bag of wang to a loosely worth a cane. Maintain communications, data here again. Their leader is determined by the vote of many men. Although he's only human and slightly overweight, he controls and manipulates their whole United States. I called to the White Castle. Secret Service on the phone giving me a hassle. He said the information I requested was denied. Before he hung up the phone, he took a deep breath, stopped and replied. Smoked them. But what

Kyllä, elämä jatkuu. Niille, jotka kaipaa uutisia selkokielellä, niin se oli kollaa kestää ja näin elämä jatkuu. Kyllä. Ja sitten, mitähän seuraavaksi? Sitten siirrytään vähän surullisempiin asioihin. Rytmihäiriöjä, kun työmies lyö. No niin, se on surullista se. It's but it keeps you warm as toast and feel good all over. Baby, feel good all over. Make yourself at home. Love is flashing everywhere. Näin. Se oli NGC 4594. Jopa se on. Just. Juu. Ja Where Are You Coming From? Se on hyvä biisi. Kyllä. Ja jos levyn nimi kiinnostaa, niin se on Skipping Through the Night. Eli sillä lailla semmoinen skippailu jostain 67-70. No, siltä se kyllä haiskahti tänne saakka. Kyllä, niin oli kyllä dippimäistä. No joo. No okay. Mut selvä. Seuraava biisi vaan kehi, ei kai sen kummempaa. Seuraava biisi laulaja ampui itseään haulikolla päähän aikanaan. Oi, Kurt. Joo. Hei, mä oon kuunnellut työn puolesta väkisinkin radioa ja niin soitetaan Nirvanaa. Niin. Ja ne on ehkä 3 tai 4 biisiä. Mut toi ei varmaan yksikään no, niistä. Ootko varma? En todellakaan. Ei se kyllä mut ole. Ole mä annan vaan vinkkejä nyt noille ammattiradiotoimittajille. All right. Tourettes. Moderate rock. Together and sling him in the plot. tombstone with a bastion head. Please, officer said, I think he's dead. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. The monster bid a fight. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, a terrible fight. Murder in the graveyard, bodies lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard, must have been a fight. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Siinäpä oli rujo tarina. Murha hautaus maalla. Murder in the Graveyard ja Screaming Lord Shots and the Savages oli tuossa asialla. Selvä. Selvä. Semmonen brittilordi. Kuunnellaanpa sitten hieman rauhallisempaa musiikkia tähän väliin. No, jos nyt kerran rauhallistakin sitten. Joo. Mike Suit ja All in My Own. Yes, yes. Oh man, it's time. Oh, you know what the music means. I want a medallion too. Yo, never be no girls at the show. Steady trying to get on, getting drowned out by bullshit niggas with whack lyrics and cheesy sounding gimmicks. So I chose not to mimic them idiots, not even a little bit. My rhyme style thick with this flow that don't quit. So I pick up the pace, my race master tapes. The rap wizard in the weed gates. Please come visit inside the outer limits of the words wicked. Metaphors I straight flip it off paper, fine flavor that fit it. Then I took a right turn, skidded down the wrong lane and learned how to whip it, stick it. Automatic hit it, get talk humble, never high, so did it. All massive, get flitted off the bass beats. Cigars get slitted after I fit it. Light past tense lit it. It's finished without a blemish. In a half a minute, kill it. With the childproof cricket, flick it, check it, fuck it. I basically get high, rock the record, and I love it. You need some new shit, I'm here to bless. Oh, man. Got a style on my own, nothing like the next one. That's what I came in for. You need some new shit, I'm here to bless. Got a style on my own, nothing like the next one. Outrageously obnoxious, watch this. Microphone colossus with the 10-man strengths. Power-ups like Sean Kemp, so I got this. Break camp, offensively amp. Shock sockets, Louis Bonnick, supersonic non-stoppage. Burning plants, eating garbage. Throughout this rap kingdom, it's the young Prince turned artist with the most soulful singing. And I bet you, by golly, if the good gods are willing, you'll be smoking and drinking to what I'm chilling here thinking. On the brink of big moves in the continental Lincoln. Burnt fingertips thinking. Off down we drinking. Torch the butter from Ralph and Sutter, 3 blocks from Pitkin. Eyes heavily cherry, deep thoughts begin to sink. I'm pretty good, let's be honest. Service in his prime is well polished. Innovation, paying homage, utilizing all knowledge. Line for line, rhyming lovely. Accompanied by wordplay, deliveries too ugly. You need some new shit, I'm here to bless. Got a style on my own, nothing like the next. I drink the Jim Beam, casting cream, Boilermaker, mixed spirit, soul taker, non-limited, super soldier, go to war when I get my paper right, chunk black doja, keep me deep, tone loker than most of the niggas on, styles mad bomb, a tree strictly charm, he's back warm, you're rolling through the ways of pure harm, the fire hazard, thick of breath, talking you to death, with the left field chatter, the newest rapper, special guest, jeans from my pops, I hate cops with a passion, but throw me on the wall and cold wrinkling up my fashion, son know what I'm talking about, he get the same reaction from the faggot ass one time, especially the black ones. But as it goes on in the song, beat sound crazy, air will not perform my talent, so come cast your ballot for the hardcore callous, big toe in the door, go see who that is. Far from your average, just the top percentile, X-File mystery, making black history. Picture me smiling for the victory, coordinating crispy, classical nittery that fit me, believe me, it didn't happen quickly, take that very seriously, trust me, a couple years roughly. Burn, roping in all custies, creating my own industry before I'm dusty. Oh, beautiful hair, it's all right now. with some bullshit. I heard I was coming, right? Well, now I gotta go. This type of shit, it happens every day. Vaik kuultavaa riittäs, puuha pete puuhista, ei pääse Espoot eespäin. Manamalla lokkii, samas järjestyksessä kansat kanalassa nokkii. Ei oo enää tilaa siivellä, eikä kokemusta duunista. Jännä nähdä, missä kohtaa lusimaa tulla. Elämässä on yllättävää, niinku rusina pulla. Itse tuhast kuosimista kamikatse kapinaa. Fiilistellään vapautumista, ei niin maku. Ei hivistellä sommittelu, se ei niin spagu. Rataa pinnaa, sapettaa herroja kujer. Ois upeet, jos pääsis pois tää. Ees mielessä, vaik oikeesti ois tää. Millä ne meijät muka aloille pakottas? Pääsissä tosta, jos oikeesti yrittäis. Puuttavaa riittäis, pykähtään ees tuista. Ne lupaa kaikenlaista, mut ei ne aina muista. Siis baari, urbaani, rituaali, laulantaa harjoittamaan. Kuorossysteemi epäkohtii kartoittamaan. Rikki näin se kova sit, kerro haetaan syitä. Siihen et me pyytään toisin kuin noin. Edelleenkin lähtöruudus, vaikka aina heitetty vuorollamme noppaa. Kun saat teille totta, kuka kehtaa koputtaa punakkaa nokkaa. En mä vaadi muuta kuin meidän tarpeisiin räätä löytyy totuutta kuulla. Pöydissä jauhetaan perus teemoin. Karaakes lauletaan pelkkiin klassikoin. Perus teemoin, perus teemoin. Lisää juomista vuosis maksimoin. Pöydissä jauhetaan perus teemoin. Karaakes lauletaan pelkkiin klassikoin. Riittäs, levytetystä purasta, ei jaksa tehdä lauluun jo lauletuista lauluista. Jotenkin se on meille vieläkin joka kerta shokkia. Valtavirta tavaraa poppii. No, jos ottaa tosissaan, kattoo kauhuissaan. Mut elämä on isompaa kuin hibidi hoppimis. Systeemi parjataan aina yhtä ontoa. Kun sama promotoida omien sorvoon. Siniset, punaset, lapsisotilaat, rilis. Don't pimp my meetings, cause vähän pikit piisaa. Hullun kiltosimis, köyhä havittelee kumatavaa. Mä pärjään näillä, miks mun pitäis tuntea samaa. Pöydis jauhetaan perus teemoin. Karaokes lauletaan pelkkiin klassikoin. Perus teemoin, perus teemoin. Pitäskö paeta pian kun voi. Pöydis jauhetaan perus teemoin. Karaokes lauletaan pelkkiin klassikoin. Näin, Koivuniemen herrat kappaleellaan perusteemoja. Tai perusteemathan se on. Joo. Kymmenen minuuttia jäljellä ohjelman aikaa, joten turhaa lässytellään varmaankaan. Niinpä. Älä nyt. Ihmeessä syö sitä mikrofonia. Pari biisiä levyiltä, jotka olemme saaneet ohjelmamme tiimoilta. Välillä niitä täytyy kai soittaa sitten. Näinpä. Fast Elephant ekana ja Ever Thought. Don't regret every moment, felt its future. Look into your heart. You ever lose and never love? You ever feel like you've been fooled? Every past is present. Yeah, look into your heart. Take another trip. Make another wish. Make another kiss. Yeah, break another wish. Take what's yours. Your heart. You ever win